Objawienie świętego Jana, rozdział 5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Ten rozdział znajduje się po 4 rozdziale, którym widzimy, że Janowi ukazały się otwarte drzwi do nieba i on wstąpił do nieba. I to jest sytuacja widziana z tej perspektywy. Jan, będąc już po pochwyceniu w pewnym sensie, tak jak my będziemy po pochwyceniu, kiedy Bóg wezmie nas przez Jezusa do nieba i będziemy już w miejscu naszego domu, tam gdzie jest nasza ojczyzna, bo tak Słowo Boże mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I tutaj ta rzecz, którą oglądamy, odbywa się właśnie z tej perspektywy. Już nie ma związku z ziemią. I W centrum widzimy sytuację, w której ani jeden z grzeszników, ani jeden z ludzi, ani jeden na niebie, ani jeden na ziemi, ani jeden pod ziemią nie mógł, nie był godny, nie był w stanie dosięgnąć Bożych wymagań, żeby otworzyć księgi i żeby księgę i żeby do niej wejrzeć. To widzimy trzeci i czwarty wiersz. I to oczywiście jest z punktu widzenia naszego ludzkiego upokarzające dla nas, że my nie dosięgnęliśmy w żaden sposób Bożych wymagań. I gdyby nie to, że znalazł się ten jeden, Pan Jezus Chrystus, to po prostu ta sytuacja zakończyłaby się jednym wielkim smutkiem. Jan właśnie dlatego płakał. Nie był tutaj żaden ślad pocieszenia, dopóki nie okazało się, że jest zwycięzca. Nie ma powodu do płaczu. Jest zwycięzca z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i on może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. On ma tą władzę, on ma tą moc, on ma to prawo. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od niego. Nie mamy żadnego prawa do nieba, jeśli pominąć Jezusa. I mamy prawo do wszystkiego, jeśli weźmiemy Pana Jezusa jako naszego uprawniającego nas przewodnika, który jest naszym zwycięzcą. On za nas zwyciężył. On za nas i dla nas dokonał odkupienia. I właśnie baranek, jakby zabity, który jest w szóstym wierszu pokazany, jest w centrum. I tak samo mieliśmy go jako nasze centrum dzisiaj w czasie pierwszej godziny, kiedy zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do mojego imienia, tam jestem pośrodku nich, Pan Jezus tutaj też jest pośrodku, jest w centrum. Jest to jedyny punkt wart uwagi. Nie warto koncentrować się na niczym, na nikim innym, tylko na nim i na jego dziele. Bo wszystko inne jest tylko mizernym dodatkiem, a często jest wręcz elementami przeszkadzającymi zrozumieć, że to wszystko zależy od Pana Jezusa i tylko On się liczy. Gdy weźmiemy pod uwagę to, że mamy widzieć Jezusa samego, to wtedy wszystko inne układa się jak należy. Jeżeli pominiemy Go, jeśli z naszego serca, z naszych oczu, z naszych myśli On zejdzie z centrum na drugi lub dalszy plan, to wszystko staje się takie, że jest godne łez. Tak jak tutaj widzieliśmy. Bez Jezusa cała sytuacja byłaby tragiczna. Ze zwycięzcą, nazwanym tutaj lwem z pokolenia Judy i korzeniem Dawidowym, wszystko się układa. I dalej widzimy hołd, jaki oddają mu cztery postacie i 24 starców. Ci 24 starcy to są święci każdego okresu, co są przedstawiciele również nas. I taka jest jedyna postawa, jaka może być właściwa. Oddanie hołdu, oddanie Bogu czci. Jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, że jest modlitwa świętych porównana do czaszy pełnej wonności. Bo jest powiedziane, że każdy z nich miał złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I ta czasza, to nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj mieli taki pojemnik z wonnymi ziołami podpalonymi, żeby się unosił dym, bo też takie myśli różnym ludziom przychodzą do głowy. Tylko chodzi o to, że to jest symbol tego, jak my się modlimy. I jest powiedziane, że zdarza się, że niekiedy modlitwa jest Bogu niemiła. Że człowiek, który odwraca ucho od tego, żeby nie słuchać Słowa Bożego, to modlitwa takiego człowieka jest nie miłą wonnością, tylko ohydą dla takiej sytuacji. Też jest modlitwa dotycząca Judasza. Powiedziane jest, a jego modlitwa niech będzie mu poczytana za grzech. I kluczowa jest właśnie ta postawa serca. Jeżeli Pan Jezus jest w centrum, to wtedy jest właściwy stosunek i właściwy punkt odniesienia, żeby te modlitwy były miłe Bogu. Jeśli zamiast Jezusa w centrum modlitw mamy cokolwiek. Jakub mówi, że źle się modlą ci, którzy starają się o zaspokojenie własnych potrzeb, o własne zyski. Albo też Paweł mówi, że niektórzy myślą, że z pobożności można czerpać zyski. Czyli, że jeśli ja będę się modlił w ten sposób, że nie chodzi mi o Królestwo Boże, tylko będzie mi chodziło na przykład o to, żeby mi było fajniej, to taka modlitwa nie jest złotym standardem. Ma być zawsze Jezus w centrum. Zawsze ma być celem uwielbienie. Zawsze ma być poszukiwanie chwały Bożej. Wtedy ten dym z tej czaszy pełnej wonności unosi się prosto do właściwego miejsca w niebie. Czyli kluczowe jest, żebyśmy pamiętali o tym, że pośrodku ma być baranek, jakby zabity. I że to on jest tym lwem z pokolenia Judy. I że wszystko, co robimy, to jest właśnie tylko wtedy z sensem, jeśli on jest na właściwym miejscu. 9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś. Tylko Pan Jezus jest godzien. My wszyscy nie jesteśmy godni. My nie mamy żadnych uprawnień. Jeśli coś mamy, to mamy tylko w Jezusie. Tylko w tym, który jako jedyny jest godny. On jest godny, a my zostaliśmy uczynieni godnymi na zasadzie dołączenia do Jego godności. A nie jako godność sama z nas, bo my sobą nic nie reprezentujemy takiego, co mogłoby się podobać Bogu. Wszystko jest w Jezusie. I On tutaj jest przedstawiony właśnie jako ten, który został zabity. Słowo ponieważ wskazuje, że właśnie ta śmierć jest uzasadnieniem. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. To odkupienie jest przez krew. Krwią. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, czytamy w liście do Hebrajczyków. Nie da się pominąć krwi. krwi Jezusa, która tutaj wyraźnie jest wymieniona. I widzimy, że jest tutaj jasno powiedziane, że z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Kiedyś był jeden naród wybrany, ziemski Izrael. Celem Bożym było jednak odkupienie ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I też powinniśmy pamiętać o tym, że ta Ewangelia, którą głosimy, ma właśnie tutaj dosięgać serc ludzi z każdego narodu, języka, ludu i plemienia. I widzimy, że akcja, że działanie jest właśnie przypisane Jezusowi, bo jest powiedziane: i uczyniłeś z nich. Kto uczynił? Jezus uczynił. Dla kogo? Dla Boga. Czyli nie ma tu ludzkiego działania w ogóle wymienionego. Tutaj jest tylko i wyłącznie wymienione działanie Pana Jezusa. On uczynił. Z nich dla Boga. Ród królewski. Tak, każdy wierzący należy do rodu królewskiego. Nie sam z siebie. Nie liczą się ziemskie jakieś rody. Liczy się ten baranek, który uczynił z nas ród królewski. Więc nie ma żadnego na ziemi stanowiska, które mogłoby być wyższe niż stanowisko chrześcijanina, który po prostu jest bratem lub siostrą w Chrystusie. To jest ród królewski. Czyli najwyższy możliwy ziemski poziom. Ród królewski, który również ma wartość w niebie. Jesteśmy rodem królewskim, ale żebyśmy nie wpadali w pychę, pamiętajmy, że to jest zasługa tylko i wyłącznie ofiary Pana Jezusa Chrystusa. To On uczynił nas rodem królewskim. Dla Boga. I druga myśl, i kapłanów. Kapłan to jest ktoś, kto ma prawo komunikować się z Bogiem. To jest ktoś, kto ma łączność z niebem. To jest ktoś, kto może bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. I my jesteśmy kapłanami. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio. Był potrzebny pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, do tego, żeby nawiązać więź między dzieckiem a ojcem. Ale od momentu, kiedy już doszło do narodzenia na nowo, jeśli już stałeś się synem królewskim, jeśli już jesteś dzieckiem Bożym, to masz to prawo, to masz tę możliwość i jesteś kapłanem i jesteś królem. Dlatego Pan Jezus jest nazwany Królem Królów, bo tak to właśnie wygląda, że na podstawie Jego wspaniałego dzieła ci, którzy są Jego własnością, są bardzo wysoko w hierarchii postawieni. I między innymi dlatego też, gdy zacznie się sąd Boży nad tą ziemią, to przed tym będzie zabrany Jego lud do nieba. Że w tym momencie, kiedy się zaczynają działania wojenne przeciwko jakiemuś państwu, to najpierw państwo, które rozpoczyna działania, wycofuje swoich, czy to ambasadorów, czy też przedstawicieli z tego miejsca. Tak, żeby nie ucierpieli w wyniku działań wojennych. I dalej widzimy, że To wszystko, co było tutaj przedstawione, jest otoczone wielką gromadą. Jest wielu aniołów wokoło tronu i wiele, nie wiem ile to jest krocie, ale jest wyrażone krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Tysiące tysięcy to już są miliony. Tysiąc razy tysiąc to jest milion. Tysiące tysięcy to już jest wiele dziesiąt milionów. I krocie tysięcy pokazuje, że to jest jeszcze więcej. I to są ogromne rzesze aniołów i postaci i starców. I ta cała gromada ma w samym środku właśnie tego baranka, jakby zabitego. I ten cały tłum mówi głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I także całe stworzenie, bo stworzenie wzdycha aż dotąd, czekając na objawienie się synów Bożych. I tu w 13 jest wskazane, że wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, również właśnie oddaje hołd Jezusowi. Temu, który siedzi na tronie i barankowi, czyli Bogu i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków, na zawsze. I takie powinniśmy mieć właśnie nastawienie serca, że we wszystkim kierować się tym, że pośrodku jest ten, który nas uczynił godnymi i sprawować tą służbę w świadomości, że dla Boga jesteśmy na tej ziemi najważniejsi. Jesteśmy królami i jesteśmy kapłanami. Jedynymi uprawnionymi do tego, żeby z Nim wchodzić w bezpośrednią relację na podstawie właśnie ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pani, ta sytuacja tutaj jest, tak jak już było na początku wspomniane, w chwili w niebie, czy właściwie ten niepokazany miejsce tego postawienia tego tronu, ale Paweł, apostoł Paweł był w trzecim niebie i słyszał słowa, które nie godzi się powtarzać i możemy to podejrzewać, że to jest to trzecie niebo, to stworzone niebo, bo my będziemy w miejscu, które jest niestworzone nigdy, to znaczy dom Ojca, który nigdy nie był stworzony. Także tylko na ten ludzki, nasz słaby rozum możemy podejrzewać, że dom Ojca jest w miejscu, które nie jest tym trzecim niebem i nie jest miejscem, gdzie właśnie ten tron tutaj, sądu tron, musimy też to podkreślić, to jest tron sądu, nie tron uwielbienia, nie tron wywyższenia i chwały Boga, ale tron sądu, który został postawiony, aby właśnie zasiadł ten, który będzie sądził, a tym, który będzie sądził, to właśnie jest Pan Jezus, który Bóg mu dał prawo sądzenia żywych i umarłych. To wielokrotnie w Ewangelii Pan Jezus sam osobiście mówi. I tu widzimy, że nadszedł ten czas, kiedy właśnie Bóg położył wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, to znaczy też i pod stopy Pana Jezusa, jak jest też w listach Pawłowych opisane. Wydaje mi się, że w liście do Tymoteusza. Także mamy taką sytuację tutaj w tym 5 rozdziale, że z jednej strony jest mowa o nas, ale tak jak było zaznaczone też jest to mowa o naszym Panu Jezusie, który tutaj jest w tak mały, znaczny sposób pokazany, ale jednak dla takiego czytelnika Biblii, który chce zajmować się i chce szukać właśnie Zbawiciela w Słowie, tak na przykład w Starym Testamencie, tak samo i go znajdzie tutaj właśnie w objawieniu, w wielkim majestacie i w wielkiej chwale. Chociaż w 6 wierszu on jest tak delikatnie opisany, to jednak on jest ten mocen, jakby ma moc, aby właśnie wziąć księgę z prawej ręki tego, który jest na tronie i właśnie otworzyć te pieczęcie. Ta modlitwa tutaj, chciałbym tak, kiedyś to słyszałem od pewnego ze starszych braci, którzy się ucieszyłem właśnie, bo nie rozumiejąc tego, tej sytuacji, która tutaj jest, kiedy właśnie to usłyszałem, to było to taką wielką radością dla mojego serca, że właśnie my tam w niebie przynosimy modlitwy tych świętych, którzy są na ziemi. A teraz, dla zróżnicowania tego, że taka sytuacja teraz też się dzieje, to właśnie aniołowie przedkładają modlitwy, albo sam Pan Jezus przedkłada modlitwy przed tron Ojca i przynosi je. Na potwierdzenie tego, że to aniołowie teraz robią, to widzimy to w słowach Pana Jezusa, który mówi, że aniołowie ich patrzą na oblicze Ojca ustawicznie. Że te dzieci, które by były zgorszone, to właśnie aniołowie patrzą na oblicze Ojca, to znaczy, że też jakby te wszystkie sytuacje, które się dzieją z dziećmi na ziemi, z tymi, którzy mieliby być zgorszeni, oni po prostu przedkładają przed tron Boży. A w czasie tutaj tego ucisku, bo to jest czas ucisku, to wtedy my będziemy mieli to prawo mieć, może powiedzieć, przedkładać te modlitwy przed tron Ojca, przed tron Boży. I tutaj wydaje się, że tak chcę tylko delikatnie powiedzieć, jakie to są modlitwy. To jest opisane w 14 rozdziale objawienia. Nie, przepraszam, nie 14, tylko 6. Być może, że to są jedne z tych modlitw, które tu są napisane. To jest 6 rozdział, 10 wiersz. I wołali donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Że tu znowu jest taka jakby pokazana sytuacja, że to są właśnie modlitwy, które my dzisiaj się w ogóle nie modlimy i ci wierzący, którzy wtedy się będą modlili, mają Duch Święty w inny sposób ich prowadzi i w inny sposób jakby oni wyrażają pragnienie swego serca. My dzisiaj nie modlimy się o sąd dla tych, którzy nas znieważają, albo nawet nie modlimy się o sąd dla tych, którzy innych, może powiedzieć, mordują, tak jak jest w krajach Bliskiego Wschodu, czy w Afryce, czy też i w Azji. Nie modlimy się nigdy w taki sposób, żeby, może powiedzieć, wyznaczyć sąd dla tych, którzy znieważają imię Boże lub znieważają imię wierzących lub ich mordują, czy odbierają im domy, czy cokolwiek. W taki sposób my się nie modlimy. Także ta modlitwa, która tutaj jest zawarta, jest właśnie tych wierzących, którzy są w czasie ucisku. I to jest specyficzny w ogóle czas, 7 lat tylko, ale on będzie miał miejsce. Bóg chce nas też w tym jakby nam pokazać, że objawienie Jana jest takim pokazaniem nam przyszłości, ale tym samym mamy być bardzo gotowi na to, że Bóg jest sędzią i Bóg będzie sądził tą ziemię z sprawiedliwie. I chociaż dzisiaj odbywają się różne sądy, to jednak żaden z tych sądów nie wymierza tej kary sprawiedliwie. Ale wtedy stanie sąd, który będzie właśnie sądził sprawiedliwie. To rzeczywiście trudny urywek Słowa Bożego, dlatego też trzeba pomocy od Boga, żeby to właściwie sobie wyobrazić. Trudno sobie w ogóle przedstawić to, co tutaj czytamy, żeby to jakoś móc widzieć, scena z nieba. Ale widzimy tron, widzimy baranka, widzimy aniołów, widzimy świętych i ci starsi mają tę czaszę, każdy z nich ma złotą czaszę pełną wonności, słyszeliśmy modlitwy, a więc to oni przedstawiają te modlitwy, które płyną z ziemi. To jest po pochwyceniu, to znaczy, że wierzący czasu łaski są w niebie. Ale ci, którzy później po nas się nawrócą, są na ziemi i oni się modlą. I te modlitwy docierają przed tron Boga. W ogóle to jest dowód na to, że to, co ktoś w sercu mówi, czy szepcze cicho, dociera przed oblicze Boga. To jest dla nas dzisiaj tak samo pocieszające. I w ogóle to jest też przywilej móc przekazać czyjąś modlitwę. Kiedyś się na tym zastanawialiśmy, że ktoś by się o coś modlił, a my to mamy zanieść do Boga. To jest coś naprawdę wielkiego. I mało tego, dalej ci starsi śpiewają. Może jeszcze to, kim są ci święci? Ponieważ święci zwykle odnosimy do nas samych, jako obecnie wierzących w tym czasie. Ale jest jeszcze co najmniej trzy miejsca w Księdze Objawienia, gdzie święci wyraźnie jest powiedziane, że to są też i ci, którzy będą żyć po nas. Mam na myśli 13 rozdział choćby Objawienia, 10 wiersz, ostatnie zdanie. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. 13 rozdział Objawienia, 10 wiersz, ostatnie zdanie. Wyraźnie widać, że Kościół już jest w niebie, ale święci dalej są na ziemi. A więc tutaj te modlitwy świętych to nie są nasze modlitwy, tylko modlitwy tych, którzy są na ziemi. Dalej śpiewamy tę pieśń. Zobaczcie w ogóle, że to jest tak napisane, że to się ma wydarzyć, a jest napisane, jakby się akurat działo na naszych oczach. I zaśpiewali tę nową pieśń uwielbiającą. Oczywiście teraz jest prawda, że Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom i ma być, bez wyjątku. Ale też i w czasie ucisku ta Ewangelia także będzie głoszona wszystkim narodom. I to w sposób tak skuteczny, o wiele bardziej niż my dzisiaj to robimy, bo przez 2000 lat ciągle możemy powiedzieć, że są ogromne części na tej ziemi, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła. Natomiast w ciągu tych 7 lat Żydzi dokonają potężnego wyczynu, ta Ewangelia dotrze do wszystkich krańców ziemi. I właśnie to jest mowa o tych ludziach z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. 10 wiersz w tym tłumaczeniu jest napisane, uczyniłeś z nich i będą, UBG mówi, uczyniłeś z nas i będziemy. Nie wiem, jak mówi oryginał. Podejrzewam, że to może być w zależności od rękopisu. Tym niemniej prawdą jest, że i my, wierzący czasu łaski, i ci, którzy przyjdą po nas, jedni i drudzy mają ten sam przywilej, ponieważ jedni i drudzy należą do pierwszego zmartwychwstania. I tu chciałbym przeczytać jedno zdanie z 20 rozdziału tej księgi, objawienia, 4 wiersz. Objawienie 20 rozdział, 4 wiersz. I tu mamy 3 grupy ludzi. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. To jest mowa o nas, żyjących obecnie. W innym miejscu czytamy, że my sądzić będziemy aniołów. To jest właśnie ten nasz przywilej. Dalej, druga grupa. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie. To są ci, o których Ludwik przed chwilą wspomniał. A więc żyjący w pierwszej części ucisku, pierwsze 3,5 roku, którzy stracą życie. I dalej mamy trzecią grupę oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu. Czyli kiedy ten antychryst zasiądzie w świątyni, to będzie w połowie ucisku i będzie chciał po prostu odbierać tę chwałę, więc będzie grupa wierzących, którzy na to się nie zgodzą i nie przyjmą tego znamienia, ryzykując prześladowanie, aresztowanie, ostatecznie głodową śmierć, bo bez tego nikt nie kupi chleba. Czytamy, nie przyjęli znamienia. I ci właśnie też tutaj, czytamy, ożyli, a więc wcześniej umarli i będą panować Chrystusem przez 1000 lat. To znaczy, że i my żyjący obecnie, i ci, którzy w ucisku poniosą śmierć, wierzący, ci wszyscy należą do pierwszego zmartwychwstania. Chociaż my będziemy pochwyceni wcześniej, oni będą żyć później. Ale u Boga to liczy się jako jedna grupa i dlatego ten 10 wiersz 5 rozdziału odnosi się i do jednych, i do drugich, że są tym rodem królewskim, kapłanami i będą, czy też i my, będziemy królować na ziemi. Niektórzy mówią nad ziemią. I jeszcze tylko zdanie co do tego, ile to jest krocie tysięcy. To jest 9 rozdział, jeszcze to się pojawia. 9 rozdział objawienia, 16 wiersz. Tu jest napisana liczba tej armii szatańskiej. Liczba wojsk konnych wynosiła 2 miriady miriad. 2 miriady miriad, czyli tłumacząc na nasz język, to jest podwójne 10 tysięcy. Razy 10 tysięcy. Podwójne 10 tysięcy to jest 20 tysięcy. Razy 10 tysięcy to jest 200 milionów. 20 tysięcy razy 10 tysięcy to jest 200 milionów. Jeśli ktoś to lepiej policzy, to niech powie. Ja byłem bardzo słaby z matematyki, ale gdzieś kiedyś to zanotowałem. 200 milionów. Nie chodzi tutaj konkretnie o sztuki, ale chodzi o to, że to była potężna armia. 40 milionów, czy niecałe, jest mieszkańców Polski. Tu mamy 200 milionów. To jest potężna liczba. Trochę mniej niż mieszkańcy USA obecnie. A więc widzimy właśnie liczba tych, która stała wokół tronu. A więc miliony istot, które chwaliły, oddawały cześć Barankowi. I to znaczy, bracia i siostry, że będziemy w tym licznym gronie, będziemy w tym dobrym towarzystwie, że dzisiaj możemy mówić o tym z taką pewnością, to rzeczywiście możemy przypisać jedynie Panu i chlubić się tym, że mamy przed sobą taką cudowną przyszłość, widzieć Pana, być wśród innych świętych, wśród istot anielskich i być w jednym chórze oddającym chwałę. A to tylko dzięki temu, że ten, który wiecznie żył, zanim się urodził, poniósł tę ofiarę, poniósł śmierć. I my teraz mamy rzeczywiście wszystko w Nim. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Jeszcze taką jedną rzecz tutaj możemy zauważyć, że w 8 wierszu te cztery postacie występują razem z 24 starcami. Ktoś zapyta, kto to jest te cztery postacie i dlaczego one występują razem z 24 starcami. List do Tesaloniczan mówi nam coś takiego. Drugi list, 6 wiersz, drugi rozdział, 6 wiersz. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 6 wiersz. Wy wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie. Duch Święty, który powstrzymuje przyjście tych złych rzeczy, które będą miały miejsce na ziemi i całego ucisku, występuje i jest, może powiedzieć, na ziemi razem z ludem Bożym, to znaczy z nami. I On razem z nami, On jakby nas i my razem wstąpimy do nieba i tam będziemy. I te cztery postacie i w objawieniu w ogóle Duch Święty występuje razem z tą właśnie oblubienicą. I też potwierdzenie takiego sformułowania, takiego zestawienia jest przez apostołów, którzy powiedzieli, że powiedzieliśmy Duch Święty i my i ten list, który napisali do pogan. Także możemy tutaj widzieć właśnie, że Duch Święty tam właśnie w niebie, On razem z nami będzie występował, czy śpiewał, czy tą pieśń w nasze serca wkładał i On będzie uwielbiał Boga, co dla nas jest niepojęte, że właśnie ta jedna osoba, boska osoba razem z nami, ludźmi, przynosi cześć Bogu. To jest dla nas cudowne, że właśnie tak to czyni Bóg, żeby z jednej strony nas uratował, ale z drugiej strony jeszcze dał swego Ducha Świętego, i który zamieszkał w nas na wieki, co też mówi Pan Jezus w jakimś miejscu w Słowie Bożym. Także my żyjemy w cudownym czasie i dlatego powinniśmy, tak jak i tutaj, będziemy śpiewać niedługo, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. I takie życie nasze powinno być, żeby nasz Pan Jezus był godny w naszym życiu. Dobrze jest zestawiać miejsca biblijne razem. Tutaj te cztery postacie wymienione też w 4 rozdziale objawienia w wierszu 8 wymienione są u proroka Izajasza, 6 rozdział. I tu mamy w 2 wierszu: jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I dalej jest ten refren, który się powtarzał. Święty, święty, święty. To jest to samo, co mamy w tym 8 wierszu. Również w Ezechiela, 1 rozdział, czytamy 5 wiersz. 1 rozdział Ezechiela, 5 wiersz. A pośród niego było coś w kształcie 4 żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każda z nich miała 4 twarze i każde skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z 4 stron były ludzkie ręce, a te 4 żywe istoty miały twarze i skrzydła. I dalszy jest ich opis, 10 wiersz, że miały te po 4 twarze. Każda wyrażała jakiś charakter Pana Jezusa. A więc te żywe istoty, jak to czytamy w Ezechiela, odzwierciedlały wygląd Pana i są one tożsame z tymi, o których tutaj czytaliśmy w Izajasza 6 rozdział. Te, które miały 6 skrzydeł, tak jak i tutaj w 8 wierszu czytamy. Każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł. A więc to są aniołowie, którzy stoją najbliżej Pana, które odzwierciedlają Jego charakter. I stąd też i one są w gronie tych właśnie uwielbiających, o których tutaj czytamy w tym rozdziale. Będzie to dzień weselnych pieśni. Sześćdziesiąt cztery. Oh! 237, pierwszą i czwartą zwrotkę. Panie Jezu, jeszcze trudno nam sobie to wszystko wyobrazić, ale dziękujemy Ci, że my teraz nie musimy się smucić z powodu naszych grzechów, z powodu przeszkód, ale możemy się radować z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. Z tego, że przyjdzie ten dzień, kiedy to wesele baranka nastąpi. Kiedy my jako ta oblubienica będziemy razem z Tobą złączeni. I tam przed tym Twoim tronem będziemy tymi, którzy będą Ciebie oglądali twarzą w twarz. Cóż za wspaniały dzień to nadejdzie. I dziękujemy Ci, że te trudy, jakie tutaj znosimy, te znoje, nie są tym, co nas cieszy, ale właśnie tym, co tutaj pozostanie. A tam właśnie na zawsze z Tobą to wspaniałe spotkanie i ta wieczność w tym domu Ojca jest tym naszym zdążaniem, jakie teraz możemy odczuwać. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że chociaż na tyle, na ile potrafimy, możemy odkrywać te prawdy Słowa Bożego i Twoją wolę, Panie Jezu. Bądź za wszystko uwielbiony i daruj, aby to oczekiwanie nigdy nie schodziło z naszych oczu. Bądź uwielbiony za wszystko. Amen. Amen. Amen.